प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य का ध्येय होता है ध्येय लक्ष्य उद्देश्य, वो अगर जगत का है तो कितना ही बड़ा हो जाए कुछ नहीं है। और ध्येय परमात्मा को हो गया बहुत मामूली साधन आदमी तो बड़ा भारी है, ठीक रास्ते पर आ गया। और संसार का ध्येय है तो चाहे ब्रह्म लोग चले जाओ चाहे इंद्र लोग चले जाओ छजनो कुछ मतलब नहीं होगा, तू अपना प्रकृति है ये जड़, और ये परा स्वयं होकर भगवान की तरफ हो जाए तो भगवान भगवान की परा प्रकृति अपरावृत्ति हुई। तो जीव भूतम ये परा प्रकृति बीच में है, चाहे अपना की तरफ जावे चाहे भगवान की तरफ जावे। तो अपने पर जाने वाले सब जीव जन्मते हैं मरते हैं दुख पाते हैं स्वर्ग में जाते हैं कल्याण ऊंचे जाते हैं नीचे जाते हैं कटा कटंग काम काम लवंते आते जाते आते जाते ये चक्र में घूमते जाते हैं और भगवान की तरफ हो जाते हैं निहाल हो जाते। भगवान की तरफ होने पर ये अपरा प्रकृति भी भगवत स्वरूप हो जाती है। भगवान की तरफ हो जाने पर ये अपरा प्रकृति जो पतन करने वाली है ये भी भगवत स्वरूप हो जाती है। वासुदेव सर्वम लक्ष्य भगवान का हो और बातें भगवान की कहे, गीता भगवान की कहे, बातें भगवान की कहे पर लक्ष्य धन संपत्ति को आदर प्रशंसा इसमें मन मन है तो वो भगवान की बातें भी जगत हो जाती है निकट हो जाती है। खास बात है हर एक भाई बहन को चाहिए अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य परमात्मा, हमें तो परमात्मा को प्राप्त करना है, उद्देश्य है लक्ष्य है वो एक है। जैसे बाण चलाता है बंदूक चलाता है लक्ष्य, तो लक्ष्य अपना परमात्मा का हो। साधारण काम कर रहा है झाड़ू लगा रहा है मैला साफ कर रहा है पर लक्ष्य परमात्मा का है तो निहाल हो जाएगा। अरे ऊंचे से ऊंचा काम कर रहा है व्याख्यान दे रहा है प्रचार कर रहा है वाह वाह हो रही कर रहा है सज्जनों नीचे जा रहा है, काम चाहे कितना ही ऊंचा हो लक्ष्य क्या है, एक कर कामने मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम, पतन होगा बिल्कुल पतन होगा। और लक्ष्य परमात्मा है, चाहे हल चलाओ चाहे खेती करो चाहे रसोई बनाओ चाहे काम धंधा करो चाहे कुछ भी करो, खास महिमा लक्ष्य भी है। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन में आए तो क्या करना, हमें खास काम क्या है, कमाना खाना है ना, कामो भोग परमा एतावत आसुर संपत्ति, राक्षस आसुर है, कामो भोग परमा भोग पदार्थ सुवर्णा एतावधि निश्चित है, बस निश्चित है, इतना ही है। पतंती नरक सुचाऊ अशुच नरक पड़ते, अशुद्ध नरकम पड़ते है। और श्रेष्ठ से कर्मणी अभी रहता, अपने अपने कर्मों को करे, साधारण काम है अपना संसार का, और भगवान का कर्म करता है। युद्ध भी घोर क्रिया सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धाई नहीं बम पाप मोक्ष, पाप नहीं लगेगा, ऊंचा उठ गया, पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठ गया, भगवान लक्ष्य में आ गए, बस सीधी सरल बात है। अपने जीवन में करना क्या है, केवल भगवान की तरफ जाना है, ये सब सब ठीक हो जाती है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, सुना है वो छोटी सी गोमुखी है, गोमुखी में से धारा निकलती है, वो नारा छोटी इतनी बड़ी हो जाती है, कलकत्ता के पास समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है इसी द्वारा। तो कारण क्या, वो जाती रहती है, नदियां है, नद है, झरना है, सब मिलते जाते, सब मिलते मिलते मिलते महान हो जाते। और वही हरिद्वार में एक नहर निकाली, बड़ा नहर का प्रभाव, पर नहर जाकर के खेतों में इधर उधर होते होते जयराम जी, बहुत बड़ा प्रभाव भी प्रवाह है, वो प्रवाह जमीन में रह जाता है, एक छोटा सा भी तो उद्देश्य परमात्मा का रहेगा। गंगा जी पहले प्रकट हुई है तो भगीरथ के बडेरों के लिए, वो समुद्र में ले जाकर जहाँ कपिल देव का आश्रम है, वो असली थे, ये पीछे हुए थे, ये नारा निकाल करके जा, ये ध्येय उन मनुष्यों ने अपना कर दिया। ऐसे मनुष्य का ध्येय था परमात्मा को प्राप्त करना, नहर निकाल दी, मारो खेतरी जयराम जी। तो सज्जन एक बात ये, हमें उम्र में परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार के काम बहुत किए, भोग भोगे संग्रह किया, सब कुछ किया, पर भगवान का भजन नहीं किया, उद्देश्य नहीं बना भगवान का। सुखी दो गीता गाई नहीं रे, कुटुंब नो पाली उस कमाई नहीं रे, सुखी दो गीता, गीता की कथा करी, पर दुरुपया गीता हो, भागवती कथा रुपया कितना हो, दृष्टि करी दृष्टि भगवान की तरफ चाहिए। स्वकर्मणा तम से सिद्धिम विद्युत मानव, अपना काम है उससे जूता गांठता है, परंतु करता भगवान के लिए। राधास जी महाराज गए ठाकुर थे, संग्राम जी कुतुम गांठ करके उठे, गूता बना तो देखा कि नहीं, देखकर कुछ दे कैसे कूटते नहीं हो, कोई संत ले गया सालू को, मेरे को तुर आनंद नहीं आता, वो रहता है आनंद आता, आनंद आता अरे पता क्या हुआ है, और पता तो सब जगह भगवान होने दे, तो समदेश आरती, समदेश पूजा, समदेश ब्राह्मण और अंदूजा राधा जी महाराज के भगवान के रहे, सब जगह भगवान है, भगवान ही काम करता है, भगवान को बात क्या लगता है, उनकी बात क्या ही लगती है, ये बात भाई लक्ष्य क्या है भगवान का है। जब ईरानी थी पद्मावती, भगवान का भजन करते थे, राजा उसको मोड़ियों कहती मोड़ी मोड़ी मोडोरी है मोडो साधु ने, बस कमर था उसको अरे मोड़ी आला उठा कहते बड़ी विशिष्ट बात है भगवान की तरफ लग जाए बस सब काम सिद्ध हो जाए। लक्ष्य आपका भगवान हो, यद करोषि यद स्नाषि यद जुहोषि ददाषि यद यद तपस्या सिखाते तत्पुरुषम दर्पणम, यद पूजन करता है जल पीता है भगवान की सेवा करता है, सौ स्नान करता है भगवान की सेवा करता है। लड़की ससुराल जाकर के जो काम करती है कौन सा काम पति का नहीं है बताओ, दारू देना भगवान पति का काम नहीं है, रसोई बनना काम नहीं है, सौ स्नान करती वो भी एक बिंदी भी लगाती है पति का संबंध नहीं लगाती है, और संबंध है वो पति की सेवा करती है। ऐसे भगवान का काम करे अपने केवल भाव बदल दो, भाव फिर भगवान का काम करते है भर दो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थी, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करते हैं, यदस्नाशी खाता है भगवान का पूजन करता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ, ये रोटी खाता है कैसी दूसरी बात है, जल पीता है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भुजो पोशाका, वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष का तना होता, वो बड़ी बड़ी शाखाए छोटी छोटी शाखाए छोटी टहनिया पत्ते फूल फल सब तर हो जाते हैं, प्राणोपहार जल रान दिया जाए सब सही ठीक हो जाता। ऐसे एक भगवान का भजन करने से संसार मात्र की तृप्ति, संसार मात्र को आनंद मिलता है। भक्त भक्तों के द्वारा भगवान को संसार को बहुत आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती, भगवान राजी होते हैं संसार राजी हो जाता है, संसार की गर्द से संसार राजी नहीं होता है, संसार की सेवा से गर्ज नहीं, संसार की सेवा सेवा कर दी भगवान की संसार जो अपना स्वार्थ करता है उसे ये लक्ष्मी जी डरती है, धन संपत्ति डरता है उसका पास नहीं आता है, ममता कर मान लेगा मेरा खा जाएगा है? ममता का पत्थर धर जाएगा ऊपर धन मेरा है, चीज वस्तु आती है वो डरती है और ममता करता है खुल नहीं आती चीज, खाने की पीने की रहने की सहने की जो चीजें खुल नहीं आती तो डर नहीं लगता उसको। जखड़े ही नहीं है दिखने में माया ने, क्यों तुम दुख पाओ क्यों बिचारी भाई माया को दुख दो, क्यों संसार को दुख दो, भगवान की सेवा करो अपने तो। हमारे महाराज कहा करते आई बलाय दिशा लाए, आई बलाय दिशा लाए, रामा माया राम की तू मत बांधे पाल, माया राम जी की तू पाल क्यों डाली, मैंने पाल दे दी आड़ी, रामा माया राम की तू मत बांधे पाल, आई जो ही जान दे तू परमार्थ से खाल, बड़े बड़े काल पड़ गया अन्य लोगों को नहीं मिलता है। तो खराब रामदास उनकी वाणी ही है, चाहे रुपये शेर हो चाहे रुपये पोट, घटिए में नट नहीं रामदास रोट। खीच खराब हम खाए तो आप काल में देखे कोई खाओ जी भोजन आ जाओ। भोजन अनाज इतना होता था, ये मकान बड़े बड़े सब मकान में अनाज भरा रहता था। ये मकान अब बैठने वाले काम आते कुठार थे भरे हुए, चाहे रुपये शेर हो रहा चाहे रुपये पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास रोट। खूब सब हो विद्यार्थी महाराज शिष्य थे कोई बड़े बजरंग ने, उन्होंने कहा महाराज अमुक जगह धन बहुत पड़ा हुआ है, जमीन में धन पड़ा हुआ है, कहां पर जरूरत नहीं अपन साहब जाओ बस आया जो चार देर प्रमाण रखा राम माया राम री मत बाढ़ तू पार तो परमात्मा का उद्देश्य होने पर चीजें कमी नहीं रहती, चीजें आप सामने ऊपर ऊपर आती, और माया का उद्देश्य रहता है तो घटा ही घट रहता है। लखपति करोड़पति करोड़ रुपए होने पर भी घटा ही घटा है, क्या पैदा नहीं है पैदा करोड़ों रुपए होने पर घटा, वो चीज नहीं आज वो चीज नहीं है। जो दरिद्री आदमी के चीजों का अभाव है वैसे ही चीजों का अभाव करोड़पति के रहता है। मोटर टायर नहीं है, मोटर का पुर्जा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, नहीं है नहीं तो मैं तैयार हो नहीं नहीं तो तैयार है कहीं कहीं नहीं। अगर भगवान की तरह तो नहीं है नहीं नहीं हो जाती है नहीं नहीं हो जाती है नहीं नहीं। एक बात है बिल्कुल भगवान की तरफ कुछ भी नहीं हुई तो मौज है, सब कुछ हुई तो मौज है, कैसी बढ़िया बात है। उसमें ये तो भी आनंद है, सब कुछ है तो भी आनंद है, थोड़ा है तो भी आनंद है, बहुत है तो आनंद है, मौज है। कृष्णा वाले थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है ज्यादा ही तो थोड़ा है घना ही थोड़ा है थोड़ा ही थोड़ा है, इस बात देखना आती है ना, घटा ही नहीं। तो दरिद्री गए जो पैसा पास में नहीं है उसमें और करोड़ों रुपए पास में, दोनों की बरूबर दशा है। गिनी जाए तो उनकी हालत खराब और ज्यादा रुपये वाले खराब हालत है, उसे चिंता रहती है उधर दिल नहीं रहती है क्या ले जाए चोरा क्या ले जाएगा, राज्य टैक्स लगे नहीं चोरा में नहीं, साधु मामू सुधर है धनमान आदमी, गरीब से गरीब साधु है ब्राह्मण है मामला कुछ डर है, बेटे पोते से डर है छोरा खराब कर देगा तो कोई इज्जत है। एक भगवान की तरफ होने से सब ठीक हो जाता है। ये अटकल के हाथ लग जा भाई, किसी के हाथ लग जाती है मौज हो जाती है। साधु और चाहे गृहस्थी हो भाई और चाहे बहन हो राम जी की तरफ हो गया करवा पूरी बाई जाट नहीं थी जाट रही फेफड़िया बांध सुखाई थोड़ा सुखाया करते है नुखाया तो दूसरे ले जाएगा मारे फेफड़े चल रहे थे पूरी बाई कहती है मारे फेफड़े ले थार पेड़ क्या है मारे फेफड़े है मरी है क्या पहचान तो फोड़ के देखो भगवान का नाम आ रहा है बारह सो देखे मारे थे मारा छाने दे लिया भक्तों की हड्डी में भगवान का नाम बिठल बिठल बिठल बिठल वो था ना महार क्या सोखा मेरा मंगल मेड़िया में काम था मकान बनाते थे तो मकान बनाते बनाते मकान गिर गया दब गया मर गया वहाँ सोखा मेड़ा भी दूसरे विषय मर गए तो नाम दे देगा भी सोखा मेड़ा की हड्डिया है क्या पहचान क्या पहचान देख लो जगह हड्डिया में है बिठल बिठल बिठल बिठल सोखा मेड़ा हड्डी में बिठल बिठल बिठल राम जी ने लंका पर विजय की तो विभीषण बहुत राजी हुए तो रावण की संपत्ति थी बहुत दूर देवताओं दूर सब तरह से बढ़िया बढ़िया संपत्ति करती थी तो बड़े कीमती रत्नों की माला है वो रत्नों की माला जब अयोध्या में राजगद्दी हुई ना राम जी की तब राम जी को पहरा दी बहुत कीमती माला रावण जी टिकी हुई राम जी ने देखा ये बिरयानों का तो ज्ञानों की स्थिर रस्सी को होती है उन्होंने एक सीता जी को पहरा दी सीता जी पहले सीता जी हनुमान की तरफ देखा हाँ अच्छा इधर बेटा हनुमान जी थी हनुमान दे दो वो तोड़ दिया देखा लोग राजगति के समय बड़े बड़े धनी राजमानी आदमी इकट्ठे हुए बहुमूल्य रत्न महाराज वज्रमणि हनुमान जी ने दे वज्र का दांत का सुन से कहने थोड़ा था क्यों माँ ने दी है हमें माँ ने दी माँ ने दी तो क्या देखता है भगवान का नाम देखता हूँ तो मैं नाम देखता हूँ भगवान का पहन दिया क्योंकि तू शरीर कैसे रखता है फिर नाम भी तो रखता ही नहीं फिर देख सीताराम बिराल विद्वान सीताराम अंक तो तमाम देखे स्वामी राम नाम के काम से चमड़ी में राम राम राम राम राम राम राम बाबू रत्न क्या कर रहे राम नाम ऐसी बात है भक्तों की ये बात हो रहा है बहुत रत्न अच्छी बात क्या कर रहे रत्न बात तुम्हें राम जी से कहूँ है तो भगवान के नाम में लग जाए भगवान में लग जाए निहाल हो जाए प्रत्यक्ष बात है भगवान से विमुख हो जाए तो क्या बात है बहुत राज्य मिल जाए संपत्ति मिल जाए बेभर वाह वाह मिल जाए आदर हो जाए कुछ नहीं गई रही पाई बिन पाई बिन पाई गई ये बात है भाई तो ये अपने बीच में है एक तरफ संसार है अपरा प्रकृति एक तरफ भगवान है आप परा प्रकृति हो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकारिति बिन्दा प्रतिष्ठा अपरा यु इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूत और ये दिन अहं कृष्ण जगदा मैं प्रभु तो अपरा और परा भगवान जो परा भगवान के पास की है अपरम ऊर्जा नाशवान में अविनाश योग रूल ऊर्जा है खराब प्रकृति भगवान की होकर अपरम ऊर्जा क्या करता है भाई किधर जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है जब भगवान की तरफ चले तो ये संपत्ति विमुख आ जाती रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे रिद्धि सब नाश हो जाए गर्ज गति का हमारे स्वीकार एक कथा आती है संत रहते थे एक जगह तो एक माई आई स्त्री महाराज जल पीना है, माता जी जल पियो, बड़े बड़े आदर से जल पाया। रूप बड़ा सुंदर था, बहुत ही सुंदर रूप, जल पीना तो केश थोड़े थोड़े थे, इधर केश थोड़ी कर माता और केशों पर बहुत होता मुंह, बड़े बड़े बड़ा थे, जितना बढ़ जाए न्यालो भी मारो केश बढ़ गया, केशों की महिमा है। तो बुझा माता जी क्या बात है, इतना आपका सुंदर स्वरूप और केश यहाँ के हुआ, आप कौन है माता जी, आपका परिचय बताओ। तुम्हें लक्ष्मी सुना है ना, माता जी कमला देवी, वो हूँ मैं। तो माता जी केशव क्या हुआ, केशव बताइए बेटा, जो दुष्ट लोग हैं मेरे को पकड़ते हैं तो पीछे पकड़ते हैं, मैं जाग देते हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ, और संत महात्मा जो नागे रगड़ती हूँ तो रगड़ने घस गया, अब क्या करूँ बताओ। ये तो रगड़िया वो लेते ही स्वीकार नहीं करते, और वे पकड़ते जीटा पकड़ते पीछे से, यह बात है। माता तो पति के नाम से राजी हुए ना, कमल माता से कमला देव पिता देव तो भगवान का वचन करते हैं, माता जी बहुत खुश होते है, बड़ी प्रसन्न होती है। और माया के माया से आता है तो उल्लू होता है उल्लू, लक्ष्मी जी भगवान के साथ आती है तो गरुड़ का बहन है, गरुड़ जी पर, गरुड़ जी के पांखों में साम वेद उच्चार, साम वेद ऋषा है पांखों में, वेदों की ऋषा है, वेदों के मंत्र उच्चार होता है, उस पर आती है भगवान के साथ माता जी। केवल लक्ष्मी जी याद करे तो उल्लू होते उल्लू, दिन में रात रात में दिन ऊंधा दी थे, तो भगवान के साथ में आती है, भगवान के भजन की सेवा करती है। बालक अच्छा ही लगे, जो पिता का भक्त हो तो लक्ष्मी जी के पति का भक्त, तो पतिव्रता को तो पति के भक्त ही अच्छा लगे ना, निकट सीता से लगे, माँ कृपा करती है, भजन में लग जाने वाले चीजें बहुत आती है, आप साहब ये लो ये लो, माँ भेजे पालन करो तो माँ ही है, तो माँ ही पालन करे, वो पालन कौन करे, तो माँ बहुत खुश होती है। कोई लक्ष्मी जी चाहता है राजी नहीं होती, तो सुखी नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी उदास दुखी रहता है। अरे भगवान का भगत कोड़ी एक पास में मस्त रहता है आनंद से, अरे माँ बाप की कृपा दोनों कृपा, भगवान की कृपा माँ की भी कृपा, माँ का भी लाडला बेटा है, ऐसी बात है। सर्म को हो जीव मोही जब ही, सर्म कोट यज्ञ से तब ही, भगवान इधर हो जाओ बहुत हो जाती है। आ ब्रह्म भूना लोग पुनरावर्ति, ब्रह्म लोग तक लौट कर आते बस, माम पैतृत कौन थे पुनर्जन्म न विदित, मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, माम पैतृत कौन थे पुनर्जन्म न विदित, कैसी परिवार है, क्यों यदगत्वा न निवर्ते तद धाम परम मम, मैं परम धाम तो वो है, न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक, निवर्तन थे तो घर पर आ जाए पास क्यों जाओ, पर घर कितने बढ़िया हो वो थोड़ी गए, दो दिन हजार रुपये दस हजार रुपये लगे, मुसाफर ही मुसाफर, छप्पन टूटा फूटा अपना घर गा ये मौज में अपने घर पहुंच गए, तो मम्मी मानसो भगवान का अंश है, भगवान को पहुंच जाए तो मौज हो जाए, संसार राजी भगवान राजी माँ भी राजी बेटा भी राजी, सीधी सादी बात है, उद्देश्य भगवान का हो, उद्देश्य धन का हो, धन मिले ना मिले कोई फायदा नहीं, अरे भगवान उद्देश्य भगवान मिले ना मिले सब फायदा ही फायदा है। तो अपना लक्ष्य भगवान का रखो, परमात्मा की तरफ चलना है भाई अपने। तो आज हुई संपत्ति जितने है वो सब की सब जड़ पदार्थ के आदर करने से संपूर्ण आज हुई संपत्ति आती है, और भगवान का वदन करने से देवी संपत्ति सब आती है। देव नाम परमात्मा की संपत्ति है, परमात्मा आई वो आज हुई मनोशु प्राणों की जितनी बात है। केवल दृष्टि बदल जाए, उद्देश्य तय बदल जाए, अपना भगवान ही प्रसन्नता है, पर वही नहीं है। रोटी भी मिले न मिले मौज होती है, बहुत पदार्थ मौज नहीं दुख बात गुलाम नहीं भाई। इस बात ने भगवान की तरफ चलो अपने, तो सच्चाई उसका नाम लो, जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्सत्सा करो, सत्चिंतन करो, कैसी बढ़िया बात है। सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य संग तो असत्य असत है, अश्विन आसान है। तो भगवान इतना जो सत सत्सा हमारे सत्र सत्र सब सब सत्य किया, सब बाजु सत्य किया, संसार तो असत हो जाए सभी देह लक्ष्य। मंदिर में पूजा करे तो आज लोग ज्यादा आएंगे, बढ़िया श्रृंगार है ठाकुर जी का, ठाकुर जी श्रृंगार नहीं लोगों का श्रृंगार है वो, तो पूजा ठाकुर जी करता है, पूजा करता है जनता भी, लोग राजी हो जाए। भक्त लोग तो भगवानों को सजाते हैं, भगवान में सा जाते, भगवान की पूजा करते, भगवान की याचना करते, भगवान के भजन करते हैं, मस्त रहते हैं अपने। कॉपियन बनता है खलु भाग्य बनता है, भगवान है लोग प्रश्न पैसा वाला कहते हैं, मतलब क्या कॉपियन बनता खलु भाग्य बनता है, लंगूठी है भाग्यवान है, कोई जाने जाने ऐसे निराले सेठ को ऐसा ही बिरला जानता, निराला सेठ है। नरसिंह जी महाराज की बेइज्जती हो रही है तो पहले नहीं, नानी भाई बोलते और तेरे बाप आए होंगे, तारिया बजा रहे मेरे पेट, यूं के भाई रुजेठ धर्म जवाब देंगे, कोई खबर नहीं गई। सबसे शेख तुर्रो, सबसे जीत रही नरसिंह, सबसे तीख बात सबसे 56 करोड़ का मार्ग भर गया, कहते हुआ मायरा बंद हो गया, मायरा नहीं बढ़ती वहां कोई, मायरा भरते थे ना तो वहां बंद हो गया गुजरात में, ब्राह्मण थे ना नागर ब्राह्मण, मनु भाई शुभ पड़ के कौन पड़े तुम भाई रो कौन भरे तू बेचती हुए ना, कहा तू सच्ची पता नहीं हमें भाई, सोनी हुई बात है तो बराबर ही कोई कर दे सकता, भक्त बराबर कैसे करेगा, कैसे करेगा बताओ। कद नारसी आदु शेठ हमेशा हाथ गुमास था, भरा आस रे पेट दूर दिशा भर में बसा, शेठ है बड़ा जो कैसे कोई बतीम कहीं कोई मुनीम कहीं काम करते हैं, भरा आस रे पेट नरसी भोग लगाते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऐसे पेट भरा दूर दिशा और मैं बस नर्स जादू शेठ में सदार गुमास था। सुनिए तन मन धन सब दर्शी तना और सब कुछ ये है। भगवान के दरबार में बड़ा भक्ति है, भगवान का ईश्वर है, भगवान ईश्वर जगत का ईश्वर, भगवान भगवान का ईश्वर भगत, भगत मेरे मुकुटमणि बोला, सबके मुकुटमणि भगवान, भगवान के मुकुटमणि भगत, कितना ऊंचा दर्जा मिल जाए, हाय हाय करे जगह जगह जैसे मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, वो पद मिला हुआ, वो अधिकार मिला हुआ है मनुष्य मात्र का। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने अपना इष्ट बनाने के लिए, अपना प्यारा बनाने के लिए, अपना मित्र बनाने के लिए, मांगता फिरे दुख पावे कष्ट उठावे, हाय धन हाय धन हाय भगत की भूख मिटा, भगवान भगवान की भूख मिटा, भगत भगवान की आवश्यकता को भगत पूरी करता है, भाव के भूखे हैं भगवान, भूखे को भोजन दे राजी है कि नहीं, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान की भूख भगत मिटाता है। किसी मौज की बात है, वो पद हमें को मिला हुआ है भगवान तक चलने के लिए, मानव शरीर है ये, भगवान की भक्ति का अधिकारी है, ये बात है महाराज। सज्जनो सच्ची बात है, जो अपना सन्मुख हो जाओ जीव, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब है, केवल भगवान की तरफ चलना है भाई, हमें संसार से कुछ लेना नहीं है, संसार का भी कल्याण होता है, दुनिया भी राजी होती है भगत से, कुछ चाहते नहीं, चाहते डरती है, चाहते वो डरती है दुनिया, चाहे निश्चिंत रहती दुनिया, देख लो आती देख लो प्रत्यक्ष वृक्ष डरते माया डरती सब डरते, और भगवान भक्त से सब निश्चिंत रहते हैं निर्भय रहते, वो लोग खुद निर्भय हो जाओ और वो निर्भय करो, कितनी आनंद की बात, आप दुख पाओ दूसरे को दुख दो क्या फायदा, नुकसान नुकसान है, तो भगवान की तरफ से उन्हें फायदा ही फायदा, कोरा निकल केवल फायदा ही फायदा फायदे, अरे अपनी स्वतंत्रता है, आप चाहे संसार की तरफ चलो चाहे भगवान की तरफ चलो, प्राधीनता नहीं स्वतंत्रता है, हम तो भगवान को भजेंगे स्वतंत्र, हमारी जरूरत नहीं भाई, जरूरत नहीं रहती इतनी, जरूरत मिटती नहीं, वह औषधा वह औषधा वह औषधा, कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूटो भीतर आनंद, बारसू ले बारसू भूख भूख भूख भूख दरिद्रता बारसू कहां तक भरेगा, जैसे कंसर खान बूटी रामदास के टोटो भाई, भगवत भक्त की कोई जरूरत नहीं, सब मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो साधु हो ब्राह्मण हो कोई हो सबका अधिकार, जाट बजो गुजर बजो भाव बजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, भगवान में शीर सबका है, सबका होगा शीर, मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवान पर अधिकार मिल गया। अब अपने अधिकार को आप ठुकरा दो तो आपकी मर्जी गई, अधिकार मिला हुआ है। पढ़ो जैसे क्यों नहीं ली जे रे, मना मुख राम कर लीजे रे, मौका है सज्जनों, मौका समय चूक पुण्य का पछताने, ये मौका चला गया फिर नहीं आता होगा। इस मौके में चेत गया वो चेत गया है। ये तेरे वेदी तब सत्य मस्ती नो तेरी हा वेदी महती विनिष्ठ, यहाँ चेत नहीं गया तो बड़ी भारी आ रही है। ये चेत होने का मौका ये है। चित चेत चेत चेत हित कीजिए हरि, सिर श्वेत भये बाल को निहार नरी, सिर पर आया केश धोला तुरज रे, तन दियो जमारो खोज राम ने भजरे। तो भाई सत्य जैसे भगवान में लग जाओ, एक ही बात है। कोई हो कैसे ही हो, दरिद्री से दरिद्री हो, दुखी से दुखी, वो भी लग जाए भगवान में, सुखी से सुखी, पंडित से पंडित, मूर्ख से मूर्ख, कोई हो, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। स्वतंत्रता, सब स्वतंत्रता है भगवान की तरफ चलने में, सब स्वतंत्र, सब सबल, सब अधिकारी, सब श्रेष्ठ। सूर्य ये तो मुख करते ही प्रकाश मिल जाएगा, पीठ करते ही छाया मिल जाएगा। ये नाम कोई सा करो, कोई कीर्तन करो, अभी किया राम श्री राम, कोई कीर्तन को जो पाद आए, पर ये कलि संतरण उपनिषद में कलियुग का खास मंत्र बताया है ब्रह्मा जी ने, कलियुग के पापा तो में हरे राम हरे राम, ये और कोई सा ही नाम कोई कम नहीं, गोविंद गोपाल कीजिए, हो जिसकी रुचि हो करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 2 फरवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।